Reklamy. 7 minęła właśnie, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, czwartek, 13 lipca. Krystian Hanke, zapraszam na drugą godzinę. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. A w tym serwisie Trójki o planowanych zmianach w sądach i Krajowej Radzie Sądownictwa. Odpowiednie ustawy przyjął Sejm. Powiemy także o pozwie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Problemem jest wycinka w Puszczy Białowieskiej. I o tym, jakie zdjęcia młodzi ludzie dołączają do dokumentów składanych na wyższe uczelnie, a jest ciekawie. Za 227 posłów, przeciw 5, bo opozycja niemal w całości odmówiła udziału w głosowaniu nad ustawami reformującymi sądownictwo. Na sali było 232 posłów, czyli niewiele powyżej dopuszczalnego kworum. Sejm uchwalił reformę Krajowej Rady Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Te decyzje poprzedziła burzliwa debata. Politycy PiSu przekonywali, że zmiany są dobre i potrzebne. Opozycja ostro je krytykowała. Wiceminister Sprawiedliwości, który reprezentował ten resort podczas debaty na temat ustaw w parlamencie, Łukasz Piebiak, wskazuje, że zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa nie spowodują partyjnej ingerencji w pracę wymiaru sprawiedliwości. Można by było powiedzieć o zagrożeniach dla obywateli wtedy, kiedy dotykalibyśmy istoty władzy sądowniczej, a istota to jest orzekanie. My mówimy o administracji sądowej w Krajowej Radzie Sądownictwa, która nie jest organem sądowniczym, nie wydaje żadnych orzeczeń. Zapowiadaną nowelizację przepisów o KRS i ustroju sądów stanowczo krytykuje poseł PO Krzysztof Brejza. Argumentuje, że rozwiązania proponowane przez partię rządzącą odbiegają od europejskich standardów. W Hiszpanii, w Holandii, w Niemczech kandydatów na sędziów zgłaszają środowiska sędziowskie. Model czysto partyjnego, politycznego obsadzania sądów to jest model Korei Północnej. Po przyjęciu obydwu ustaw przez Sejm teraz trafią one do Senatu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje m.in. powstanie dwóch izb oraz zakończenie kadencji obecnie zasiadających w niej sędziów. Nowych ma wybierać Sejm, mają być rekomendowani przez środowiska prawnicze. Drugi przyjęty projekt dotyczący ustroju sądów powszechnych przewiduje, że minister sprawiedliwości sam może decydować o tym, kto pokieruje danym sądem. Nowela przewiduje też ekspresowe awanse. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. To jest pierwsze prezydenckie to w tej kadencji Sejmu. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński tłumaczy, że Andrzej Duda wsłuchał się w głosy samorządowców, wskazujących na możliwość zbyt dużej ingerencji władzy centralnej w działania samorządów. Regionalne izby obrachunkowe to państwowe organy, które nadzorują jednostki samorządu terytorialnego. Mogą też kontrolować ich finanse. Nowelizacja ma wzmocnić ich pozycję wobec władz lokalnych. Zmiany zakładają na przykład możliwość odwołania w trybie natychmiastowym wójtów czy burmistrzów, jeśli regionalna izba obrachunkowa wydałaby negatywną opinię. Pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości w związku z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej, zapowiada Komisja Europejska. Komisarze chcą, żeby wstrzymano jakiekolwiek prace, przynajmniej do momentu rozstrzygnięcia sprawy. Odrzucają argumentację polskiego rządu, że usunięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne. Stanowisko Komisji nie zmieniło się od rozpoczęcia postępowania przeciwko Polsce w połowie ubiegłego roku. Bruksela uznała za niewystarczające wyjaśnienia z Warszawy i podtrzymała zarzuty dotyczące naruszenia niektórych przepisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. To sędziowie Trybunału rozstrzygną, kto ma rację w tym sporze. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że Komisja wraz z decyzją o wysłaniu pozwu zażąda też wstrzymania wszelkich prac na terenie Puszczy Białowieskiej do czasu ogłoszenia werdyktu Trybunału. Zwykle sędziowie rozpatrują takie prośby w trybie natychmiastowym, nawet do miesiąca. Natomiast rozpatrzenie pozwu i cała sprawa przeciwko Polsce może toczyć się przed Trybunałem około półtora roku, bo zawsze jest organizowane wysłuchanie stron, później jest opinia Rzecznika Generalnego Trybunału i następnie publikowane jest orzeczenie. W sprawach środowiskowych kary, które nakładają sędziowie, są bardzo wysokie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec zmieniamy temat. Uniwersytet Wrocławski jest zmuszony zaapelować do przyszłych studentów. Chodzi o zdjęcia dołączane do dokumentów składanych na uczelni. Co trzecie zdjęcie, które kandydaci dołączają do formularza zgłoszeniowego, nie spełnia standardów. To nie jest żart. Młodzi ludzie dają zdjęcia na przykład z wakacji, ale może być jeszcze gorzej. Troszeczkę się zdziwiliśmy, jak zobaczyliśmy na przykład zdjęcia ze Snapchata z uszkami świnek, króliczków i pand, albo selfie z dzióbkiem i tak dalej, i tak dalej. Także wyobraźnia naszych kandydatów nie zna granic, ale to chyba znak czasu, bo to są ludzie nowych mediów tak zwanych. Mówiła Agata Salamaj z uczelni, a co na to sami studenci? Trochę przesadzają faktycznie z tymi zdjęciami, ale no, taka jest moda. U mnie w pracy nie doszła koleżanka do CV, dała zdjęcie takie z filtrem z Instagrama i trochę też słabo. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zdjęcie takie, jakie wymagane jest na przykład przy wyrabianiu dowodu, a to młodzi ludzie raczej mają już za sobą. Kolejne informacje o 7.30. A zrób dziubek, Michał, zrób. O, ja bym uznał. Nie, tylko ucho, żeby było tam z tym paszportem wszystko i byłoby dobrze. Michał Olszański, przed nami wiadomości sportowej. Pewnie będzie o wielkiej ucieczce Polaka, któremu zabrakło 200 metrów. Będzie. To przeżywaliśmy wczoraj, ale pozwolisz, że jednak zacznę od postawienia jasno sprawy. Sprawa awansu do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów Legia załatwiła wczoraj w pierwszym wyjazdowym meczu. Mistrz Polski wygrał bowiem 3-0 z IFK Mariham po golach Guilherme, Nodzia i Hamalainena. Rewanż 19 lipca w Warszawie powinien być formalnością. Momenty nawet Legia miała wczoraj takie, że ładnie się patrzyło na ich grę, ale jeszcze sporo brakuje. Momenty były. Na innych stadionach kilka niespodzianek. Wybrałem dla Państwa 3 takie niespodzianki, bo za takie uznaję remisy 1-1 Batę Borysow z Aleszkiertem Erewań i FF Malmę z Wardarem Skopie. Także zwycięstwo 2-1 Żalgirisu w Wilnie nad Ludogorcem. Razgrad raczej zaskakujący, ale poczekajmy na mecze rewanżowe. I teraz wspomniane przez Ciebie zawodnik, chociaż ja powiem tak, 2 nasze nazwiska wymieniane były wczoraj z szacunkiem. Łukasz Kubot i Maciej Bodnar pokazali wielką klasę. Zacznijmy od Kubota, ten grając w parze z Marcelo Melo, jest już w półfinale debla Wimbledonu. Mecz z braćmi Skupskimi był zacięty, zwłaszcza w pierwszym secie. Ten pierwszy set miał niesamowity wpływ po tym, co się dalej działo na korcie. No ale wykorzystaliśmy to, zachowaliśmy zimną krew i cieszy nas to, że jesteśmy w półfinale tego właśnie turnieju, także wyciągniemy jeszcze wnioski i czeka nas emocjonujący pojedynek. A rywalami w tym pojedynku będą Finn Kontinen i Australijczyk Pierce. Para rozstawiona z jedynką. Trzeba rzeczywiście bardzo być skoncentrowanym. W półfinałach singla po raz 12 jest Roger Federer. Odpadli wczoraj Andy Murray i Novak Djokovic, który skreczował w meczu z Czechem Tomasem Berdychem. O finał Federer zagra z Berdychem, a Amerykanin Sam Querrey z Chorwatem Marinem Ciliczem. No i teraz już wspomniany przez ciebie Maciej Bodnar. Absolutny bohater 11 etapu Tour de France. Bezdyskusyjnym bohaterem tego etapu był Polak Maciej Bodnar z ekipy Bora. 11 etap, 203,5 km. Tuż po starcie uciekł Maciej Bodnar. Zebrało się z nim dwóch, Belg i Włoch, ale to Polak był duszą tej ucieczki. Mieli 2-3 minuty przewagi. Gdy peleton był już tuż za nimi, wyskakuje Maciej Bodnar. W peletonie kraksy, leży Contador, leży Dario Cataldo, Włoch zastany, łamie nadgarstek, a Maciej Bodnar gna na łeb na szyję. Widzowie szaleją, niebywała walka. 200 metrów przed metą rozpędzony walec peletonu dochodzi Polaka. Uciekał ponad 203 kilometry. Na otarcie łez nagroda dla najaktywniejszego kolarza etapu. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Za godzinę o 8 usłyszą Państwo Macieja Bodnara, dlaczego nie mógł wczoraj świętować 200 metrów. Dziś bardzo trudny etap. Kolarze wjadą w Pireneje, będą premie górskie najwyższej kategorii z jakimś strasznym podjazdem na sam koniec, do stacji narciarskiej. Myślałem, że benzynowy. Mówił mi Marek Brzeziński wczoraj, że to będzie, wiesz, jak dla kozic etap. No, liczymy, możemy tu liczyć na jakiegoś Polaka? Wiesz co, możemy zawsze, bo tam jest kilka nazwisk, ale ja raczej bym dzisiaj spodziewał się, że Quintana spróbuje zaatakować, bo to będzie rzeczywiście taki etap, gdzie ci, którzy czują się najmocniejsi w górach. Gdyby Majka jechał, to bym powiedział tak, to będzie etap Rafała, ale... Czyli dziś być może poznamy zwycięzcę Tour de France? No, jest to możliwe. Jeżeli Froome zachowa dzisiaj żółtą koszulkę, to według mnie w cuglach wygra. 200 metrów, proszę sobie wyobrazić. Tyle zabrakło Maciejowi Bodnarowi, a 200 kilometrów ponad 203 miał etap. Czyli to jest jedna, to jest jakiś promil. No, być może niedokładnie, ale no, ale czasami na tym, człowiek wiesz, ma pecha. Ten peleton jest jak chirurg ze skalpelem. To jest właśnie dobry moment, żeby się na tym zatrzymać. To jest dobre pytanie do Tomasza Rożka być może, który pojawi się tutaj po 7 w naszej audycji. Jak to jest, że przecież wszyscy muszą przejechać tę samą odległość, a peleton jest w stanie dogonić zawodnika? Czyli ktoś w tym peletonie idzie jednak szybciej, a przecież ten zawodnik się urwał. Jest to dla mnie wciąż czarna magia. Ja rozumiem, że być może peleton współpracuje. Zawsze jest jeden zawodnik w peletonie, który przejechał tyle samo, co zawodnik uciekający, czyli musiał jechać szybciej. A ten przecież jest prowadzącym, więc słuchaj, powinien mieć motywację. Momentami, może troszkę zamotałem, ale... Zamotałeś, bo peleton momentami jechał 70 na godzinę. Ale kto zabraniał Maciejowi jechał 50. jechać 70? Bo on nie jest w stanie. Jechałeś kiedyś na rowerze. Dobrze, to już jasna sprawa, ale nie mówię tylko o panu Macieju. Teraz mówię ogólnie o kolarstwie. Taka... Ja to absolutnie czuję, na czym polega siła peletonu. Słyszałeś, co Marek powiedział? Walec. To jest walec, który jedzie do przodu i tnie jak skalpelem. Tak czy inaczej, sporo adrenaliny wczoraj było. Dziś o naszą adrenalinę zadba pogoda. Będzie się chmurzyć, przelotnie popada, na krańcach wschodnich także zagrzmi. W ciągu dnia od zachodu będą tu opady zanikające, na szczęście, więc i słońce trochę wyjdzie. Na razie w Warszawie szaro, buro i ponuro, burze i kałuże. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę, a ciśnienie rośnie w południe 998 hektopaskali. No i teraz temperatura. Dziś bieguny zimna to Olsztyn, Elbląg i Suwałki, 17 stopni. Za to w Tarnobrzegu, Lublinie, Ciechanowie, Ostrołęce, Białymstoku, Rzeszowie i Krakowie oraz Katowicach 18. W Trójmieście, w Częstochowie, Bielsku Białej i Kielcach 19. Za to w Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy i Sieradzu stopni 20. Najcieplej dziś w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach oraz Łodzi 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć sąsiedzie! Wyprawa na zakupy? Nie, jadę do serwisu. A co się stało? Nic, właśnie dlatego jadę, żeby nic się nie stało. Jak to? W autoryzowanym serwisie Volkswagena wymieniam rozrząd w atrakcyjnej cenie i mam pewność, że to co najważniejsze w silniku działa prawidłowo. Czyli stawiasz na profesjonalistów. Na nich, ale też na oryginalne części Volkswagen. Ty też powierz wymianę rozrządu fachowcom w autoryzowanym serwisie Volkswagena i ciesz bezawaryjnymi podróżami. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po siódmej. Rozgadaliśmy się trochę i o pogodzie również. Dzień dobry. Ja tak sobie myślę, czy jak o 6 rano się wychodzisz sam na spacer w taką pogodę, to czy pies dokładnie myśli to samo o właścicielu, co właściciel o psu? Chyba o psie. O psie, przepraszam. No. Ja przy tej pogodzie myślę o psu, przepraszam. A to bardzo dobrze. O psu i o kotu też trzeba myśleć. Myśli pies pewnie właścicielka ciut zaspana. Chciałem zauważyć, że coraz częściej to w ogóle nie są miejsca ani do kąpieli, ani kąpieliska, tylko miejsca, gdzie się ludzie moczą po prostu, bo coraz mniej pływających. Mam wrażenie, że im więcej na to jakby łożymy i w szkołach staje się obowiązkowa lekcja pływania, to tych ludzi, którzy posiadają umiejętności pływania, jest niestety coraz mniej i to jest dla mnie dziwne co najmniej. Bardzo dziękuję za ten telefon, bo o kąpieliskach i miejscach dozwolonych do kąpieli, przeznaczonych do kąpieli dziś rozmawiamy w poranku. Bardzo ciekawa i trafna uwaga. Faktem jest, że na przykład, tak zaobserwowałem, dzieci z kraju, który ma być może wcale nie większe tradycje pływackie, ale na pewno więcej basenów i na pewno więcej nauki pływania w szkole. Myślę tu o Włochach. Świetnie sobie radzą w basenach i różnych akwenach i to widać. Można porównać do dzieci z Polski również. No to co? Pływalnie do szkół, a pływanie do lekcji, do składu lekcji. 12 po siódmej. Zapraszamy do reklamy. A, pan Kasie zadowolony. My fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel DrivePlan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel DrivePlan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Movano Furgon, tylko 1263 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Mega okazje w Media Expert. Do laptopów dodajemy smartfon Huawei. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Na wysoką górę, to bym powiedział, ludzie, popatrzcie, jakie to wszystko na dole jest malutkie. I jeszcze chciałem powiedzieć, że pogoda jest taka fajna, bo wszyscy możemy się poczuć jak nad morzem. Zwłaszcza na południu Polski, gdzie co prawda teraz smogu nie ma, ale powietrze nigdy nie jest tutaj najlepsze, więc jak trochę powieje, to jest świetnie. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 71335, ranek małpa polskiradio.pl. Na ten drugi adres mogą Państwo także wysyłać pytania do doktora Tomasza Rożka, który już w studiu gotowy na kolejne pytanie. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. A dziś w zasadzie pakiet pytań. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, w pakiecie dwa pytania od Antka. Pozdrawiam Antka, bo Antek jest chyba bardzo młodym człowiekiem. Zrozumiałem z listu jego mamy. Antek pyta, dlaczego gwiazdy mrugają i czy można dotknąć łańcucha DNA? A jeżeli tak, to jaki byłby w dotyku? Bardzo ciekawe więc pytanie. Więc ja postanowiłem odpowiedzieć na dwa pytania Antoniego. Najpierw zacznę od DNA. Pojedynczego łańcucha DNA nie da się dotknąć, gdyż jest bardzo, ale to bardzo, bardzo cieniutki. Natomiast jest bardzo długi. Nie wiem, czy pan wie, że w jednej komórce długość łańcucha DNA wynosi 2 metry. Domyślam się, bo czasem jest spędzi, to musi być strasznie długie. To musi być to. Natomiast jest dla mnie autentycznie kosmiczne, jak on tam jest poplątany, jak on tam jest poskładany, bo to nie tylko chodzi o to, że on tam jest i ktoś go, coś go poplątało, tylko co jakiś czas jego fragmenty się rozwijają, się kopiują, coś wierci jest odczytywane z tego. Jak to działa, to jest dla mnie autentyczny kosmos. Więc pojedynczej nici takiej helisy DNA dotknąć się nie da, bo jest po prostu zbyt delikatna i za cienka. Gdyby tego DNA było naprawdę bardzo, bardzo dużo, DNA to takie kłębki, tak sobie wyobrażam, że gdyby go było bardzo dużo i by go bardzo powiększyć, to chyba by to taką watę przypominało. Taki wełniany sweterek. Tak mi się wydaje, więc myślę, drogi Antoni, że byłby mięciutki, taki właśnie jak trochę waty. To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie o gwiazdy. One nie migają, one nie mrugają. To jest trochę tak, że nam się wydaje, że tak jest i to jest wina naszej atmosfery. Gruba warstwa gazu w niektórych miejscach, mam tutaj na myśli oczywiście naszą atmosferę, w niektórych miejscach jest gorąca, w innych jest zimna, czasami jest sucha, czasami wilgotna i to wszystko powoduje, że bieg promieni świetlnych jest po prostu zaburzony. I te zaburzenia przez to, że atmosfera cały czas jest układem dynamicznym, to wszystko powoduje, że światło rozchodzi się w atmosferze w sposób taki, którego astronomowie nie lubią. Najważniejsze, że mamy winną atmosferę, to tak już ustaliliśmy. Jest. Czas temu jakiś byłem w Chile i oglądałem, wizytowałem, pisałem teksty o obserwatoriach południowych na pustyni Atacama. One są wybudowane na szczytach gór, to jest bardzo wysoko. Czyli ta warstwa atmosfery jest dużo, dużo cieńsza niż na przykład gdzieś tam poniżej. To na dodatek tam jest bardzo sucho. Sucho jak pieprz. W niektórych miejscach Atakamy nie padało od tysięcy lat. I mówi pan woda, oni nie wiedzą, o co chodzi. Oni nie wiedzą, o co chodzi. Dzięki temu te zaburzenia są mniejsze. Te zaburzenia wynikające właśnie z pochłaniania, z rozpraszania światła przez atmosferę. I właśnie dlatego tam się buduje te obserwatoria. Zresztą tam ciekawy znak zobaczyłem. Zakaz jazdy na światłach w nocy. Jest taki obszar, gdzie te obserwatoria, ich jest szczególnie dużo i tam panuje idealna ciemność i jadąc w nocy samochodem, jakby w prawie jest zapisane, że na reflektory trzeba stosować specjalne takie zakrywki, żeby nawet ociupinka światła gdzieś tam w dole, w dolinach, jak się jedzie, nie wprowadzała dodatkowego zaburzenia do obserwacji. Taka idealna ciemność, jak i idealna cisza mają chyba swoją nazwę, która mi teraz wyleciała z głowy. To się nazywa deprywacja sensoryczna. Świetnie się nazywa. Czyli sytuacja, w której człowiek jest pozbawiony wszelkich bodźców. Świetnie się nazywa, świetnie się tłumaczy. Nasza poranna gwiazda, dr Tomasz Rożek, bardzo żadna dziękuję. Gwiazda. Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja w sprawie tego wchodzenia na ten szczyt i tak sobie marzę, jak tak szedł i w końcu bym wszedł, to bym sobie tak krzyknął, tak A echo odpowiedziałoby: no właśnie, ZAS w trójce 23 po siódmej. Dziękuję za telefon oczywiście. I okrzyk też. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis. Comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis. Comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin C'est assez, c'est ainsi, c'est comme ci, comme ça. Ça, ça, c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme ci. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme ci, comme ça. Ça, ça, c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme ci. Je suis comme ci, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme ci, comme ci, comme ça. Z tym naszym muzycznym Tour de France ZAS. Zapomniałem zapytać doktora o ten peleton. No właśnie, ale czujny słuchacz, pan Ryszard, już napisał, w peletonie inaczej opór powietrza się rozkłada, a w ucieczce tylko na kilku zawodników. O, i to już jest coś z fizyki, bo na razie to matematyka dawała równe szanse. Bilet na medal. A skoro już jesteśmy przy sporcie, to o sporcie nieolimpijskim dziś rozmawiamy i to są dwa bardzo ciekawe sporty, dwie bardzo interesujące dyscypliny: ratownictwo wodne, sportowe i wspinaczka. To zaprezentowaliśmy i przy okazji wspinaczki Łukasz Karusta, który jest ponownie w studiu. Dzień dobry ponownie. Zachęcał do takiego pozytywnego okrzyku. Do wspinania się na wyżyny swoich możliwości. Kiedyś już się już tak, tam dostaniemy, to wtedy co chcieliby państwo krzyknąć, pytał. Tak jest, bo to bardzo ciekawa dyscyplina, szybka, ale widowiskowa. Ścianka podobno, o której wspominaliśmy we Wrocławiu, już stoi na placu Nowy Targ. No i właśnie tam państwa zapraszaliśmy. Mamy bilety na tę wspinaczkę, ale prosiliśmy właśnie, żeby państwo najpierw zakrzyknęli coś pozytywnego, gdyby państwo się gdzieś wspinali, na przykład na najwyższą górę świata. I wspięli. I wspięli, zdobyli ten szczyt, to co by państwo zakrzyknęli? Gdyby mi się udało wyjść kiedyś na najwyższą górę świata, o czym marzę, tak jak prawdopodobnie wielu muzyków, bo takim jestem, i zakładam, że byłaby piękniejsza pogoda niż dzisiaj, czy byłaby piękna pogoda i zobaczyłbym ten świat z góry, to krzyknąłbym: Somolungwo, nie pozwól zniszczyć tego pięknego świata politykom. No to taki cichy zakrzyk był, może przez tą pogodę głośnych okrzyków było mniej, ale... Echo by zrobiło swoje. Echo by zrobiło swoje, a propozycji było więcej. Gdybym wszedł na wysoką górę, to bym powiedział: ludzie, popatrzcie, jakie to wszystko na dole jest malutkie. I jeszcze chciałem powiedzieć, że pogoda jest taka fajna, bo wszyscy możemy się poczuć jak nad morzem. Zwłaszcza na południu Polski, gdzie co prawda teraz smogu nie ma, ale powietrze nigdy nie jest tutaj najlepsze, więc jak trochę powieje, to jest świetnie. No i mamy też swojego faworyta w tej konkurencji okrzyków. W zasadzie to już jestem na tej górze i ja tak od serducha: ludzie, kocham was! No i chyba tym optymistycznym bilety będziemy do państwa wysyłać. Zapraszamy do wspinaczki, zapraszamy do Wrocławia na World Games. A Łukasz powróci w poniedziałek z kolejną porcją biletów, a my powrócimy z kolejną porcją zadań. Nie ma lekko, wakacje są dla tych, którzy mają urlop. 28 minut po siódmej. Łukasz Karusta, dziękuję bardzo. Dziękuję. Aha, jeszcze powróci dziś, bo muzyczny rozkład jazdy będzie. No, dziś z taką małą, drobną niespodzianką. O Jarocinie sporo po 7.30 i opowiemy też, jak się ubrać na koncert, festiwal i tak dalej, i tak dalej. Autopromocja. Ale ten czas leci. Biegnie razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Z Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minutę temu minęła 7.30. Zatem pora na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Romuald Wójcik. Silne trzęsienie ziemi pod Pacyfikiem w pobliżu Papui Nowej Gwinei wstrząs miały siłę 6,7 stopnia w skali Richtera. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach czy zniszczeniach. Zdaniem specjalistów nie ma zagrożenia tsunami. Tymczasem polityczne trzęsienie ziemi wywołała w Waszyngtonie sprawa spotkania Donalda Trumpa juniora z rosyjską adwokat. Komentatorzy zwracają uwagę, że jest to pierwszy potwierdzony prywatny kontakt między ludźmi ze ścisłego otoczenia Trumpa a Rosjanami. Nic nie wiedziałem o tym spotkaniu, zapewnił prezydent w wywiadzie dla agencji Reutera. Sprawa wyszła na jaw po opublikowaniu na Twitterze przez syna prezydenta maili wskazujących, że związana z Kremlem prawniczka chciała przekazać kandydatowi republikanów informacje kompromitujące Hillary Clinton. A w kraju komisja weryfikacyjna zajmie się dziś kolejnym warszawskim adresem, czyli sprawą działki przy Chmielnej 70. Od niej właśnie zaczęła się afera reprywatyzacyjna w stolicy. Ta działka mieści się tuż obok wejścia do sali kongresowej Pałacu Kultury. Choć jest niewielka, jej wartość szacowana jest na około 160 milionów złotych, bo można na niej wybudować najwyższy budynek w Polsce. Na razie wieżowca nie będzie, będzie natomiast rozprawa przed komisją weryfikacyjną. W Trójce. Pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. Dzień dobry. Opłata paliwowa dalej w grze. Sejm nie poparł wniosków opozycji o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Propozycja będzie przedmiotem dalszych prac parlamentarnych w sejmowych komisjach. Przypomnijmy szczegóły pomysłu, który rozgrzał wczoraj sejmowe ławy i od kilku dni nie daje spokoju kierowcom. Zgodnie z projektem posłów PiS, fundusz ma być zasilany wpływami z tak zwanej opłaty drogowej, którą mają wnosić producenci i importerzy paliwa. Wysokość opłaty w przypadku benzyny i oleju napędowego ma wynieść 20 groszy za litr. W przypadku gazu będzie to prawie 37 groszy za 1 kilogram. Po doliczeniu VAT-u rzeczywisty wzrost ceny paliwa może wynieść 25 groszy. Stawki te mają podlegać corocznej waloryzacji. Nowa opłata ma zapewnić budżetowi państwa około 4 do 5 miliardów złotych rocznie. Polskie firmy meblarskie szukają nowych rynków w Kazachstanie. Dziś w stolicy tego kraju rozpoczyna się misja przedstawicieli tej branży. Odbywa się w ramach międzynarodowej wystawy Expo 2017 w Astanie. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że już dziś Polska jest w czołówce 10 największych dostawców mebli do tego kraju. Mamy nadzieję tam zwiększyć jeszcze eksport, zwłaszcza, że on w ciągu ostatnich lat miał swoje wzloty i upadki. Mieliśmy między 2013 a 2015 eksport w ogóle różnych produktów do Kazachstanu. Spadł znacząco w związku ze spadkiem cen ropy, ale już ubiegły rok i początek tego roku wskazują na przełamanie tego trendu i rzeczywiście eksport do Kazachstanu znowu rośnie. Polska jest 6. producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Według szacunków wartość produkcji mebli w ubiegłym roku przekroczyła 42 miliardy złotych. Na nowojorskich giełdach wczoraj przeważały wzrosty. Dow Jones wzrósł o 0,57%, Nasdaq zyskał 1,1%, a S&P 0,73 nad kreską. Euro kosztuje teraz 4,23 zł, dolar po 3,70 zł, funt 4,77, a frank szwajcarski po 3,84 zł.

Jarocińska, absolutnie. W poniedziałek pożegnamy ten cykl w poranku jeszcze jednym utworem. No w poniedziałek, dlatego, że to już finał naszych przygotowań do Jarocińskiego Festiwalu. Jeśli ktoś z Państwa już się wybiera, a w zasadzie to już najwyższa pora, można powiedzieć, to bardzo ważna informacja od słuchacza. Jeśli ktoś wybiera się z Warszawy w stronę Łodzi, Poznania, to proponowałbym omijać południową obwodnicę. Policja na wysokości Konotopy zamknęła przejazd z powodu kolizji drogowej, przypuszczam, ale droga jest totalnie zamknięta, zablokowana przez policję, więc jak widzę, korek może sięgać jakichś 10-15 kilometrów, więc proponuję omijać tą drogę z daleka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę informację. Pewnie deszcz jeszcze swoje zrobił w tej sytuacji. No tak to bywa. Podróżowanie w taką pogodę też nie jest łatwe. Nie jest też łatwe przygotowanie odpowiedniego ubioru na daną imprezę. No to zaglądamy do szafy. Zapraszamy do Trójki. Wakacje bowiem to czas imprez plenerowych. Koncerty, festiwale, festyny, sporo się dzieje. No i każdy pewnie znajdzie coś dla siebie w zależności od tego, jaką kto lubi muzykę. Ale czy podczas imprez plenerowych obowiązuje jakiś dress code, czy jest inny niż podczas koncertów na przykład w Filharmonii? A pewnie tak, ale o szczegóły właśnie teraz zadbamy. Pani Ewa zaczęła zadawać sobie takie pytania po koncercie chopinowskim na wolnym powietrzu w warszawskich Łazienkach. Byłam ostatnio w warszawskich Łazienkach na koncercie chopinowskim. Można się ubrać jak się chce. Nie tak jak do Filharmonii. No nie, myślę, że bardziej na luzie. To jest jednak park, ma być miło i przyjemnie. W pewnym momencie przyszło takie starsze małżeństwo. Pan po rozłożeniu olbrzymiego kocyka zaczął się rozbierać, rozpiął koszulę, korzystał z dobrodziejstw lata, więc opalał się. Łazienki chyba nie są tym miejscem. Co innego, jakby sobie leżał może na polu mokotowskim. Plenerzy to obowiązują takie stroje, można powiedzieć, sportowe. Antoni Grudziński, dyrektor Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Chodzi o to, żeby słuchacz czuł się raczej na luzie. Można się ubrać w cokolwiek. Nie wypada chyba w smokingu, we fraku. Ale tak, to jest swoboda, wybór należy do słuchacza. Czy istnieje taki dress code uczestnika na przykład Jarocina? Kiedyś można go było zdecydowanie odróżnić od uczestnika pikniku country. Z tym, że no, zaznaczam wyraźnie, ten dress code to nie jest nic obowiązującego. Ania Ortodoks, wokalistka Kloster Keller. To są spodnie jakieś kroju jeansowego lub bojówki, najlepiej czarne. Koszulka z jakimś zespołem, z jakimś symbolem, najczęściej czarna. Z jakimś logo zespołu, który pewnie występuje. Albo występuje, albo który się lubi. Buty, sportowe tak. Raczej nie. Sandały trochę wiocha, glany. Albo jakieś takie nadkostkę, takie botki, bym powiedziała. Najlepiej ponad kostkę, coś w tym stylu. A u dziewczyn to się różne rzeczy dzieją, ale też raczej w stronę czarnego. No, kolorowego też może, tylko niekoniecznie różowe, kanarkowe. Imprezy plenerowe mają to do siebie, że publiczność dzieli się na dwie kategorie. Agnieszka Szydłowska, dziennikarka Trójki. Pierwsza kategoria to są ci, którzy przyjechali się bawić, chcą wyglądać modnie, niezależnie od pogody, od warunków. A zatem nawet w deszczowy dzień na festiwalu Open Air zobaczysz dziewczyny w kusych koszulkach, które mają pełne makijaże. W tym roku modne jest, od razu powiem, posypywanie twarzy brokatem, takie makijaże fluorescencyjne, srebro, złoto. I to nie znaczy, że one pomyliły imprezę, że nie jest to występ disco polo. Nie, nie pomyliły, wręcz przeciwnie. Na festiwalach zawsze są mody, w zeszłym roku były wianki. W tym roku jest to metaliczny makijaż. Natomiast druga grupa to są ludzie, którzy podchodzą do imprez praktycznie. Ta druga grupa, czyli tych, którzy podchodzą rozsądnie do sprawy, to jest grupa odziana często w odzież turystyczną, taką, która pozwoli im się świetnie odnaleźć niezależnie od pogody. Mają długie spodnie albo te takie dziwne spodnie, z których można odpiąć nogawki, odpowiednie kurtki i są przygotowani na wszystko. A czy po stroju można w tym momencie rozpoznać fana konkretnej muzyki, konkretnego stylu? Są pewne subkultury muzyczne, które bardzo łatwo można odróżnić poprzez strój. Alicja Napiórkowska, stylistka i socjolog mody. Czyli na przykład hip-hop, Metallica. Tutaj jednak fani są bardzo wierni temu, jak wygląda zespół, ponieważ to zespół narzuca czasami to, w jaki sposób fani się ubierają. Oni są takimi ikonami tej mody. Czyli ktoś, kto na przykład założy sobie koszulkę Rolling Stonesów, to raczej na koncert Zenka Martyniuka nie pójdzie? Wydaje mi się, że mogą być takie przypadki. No, żyjemy w XXI wieku i może się taki przypadek zdarzyć, chociaż nie sądzę, żeby to było coś bardzo powszechnego. Oczywiście koszulka zespołu jest najprostszym sposobem rozpoznawania się, a więc Foo Fighters czy Radiohead odróżnia się od tych, którzy przyjechali na Lord. I to jest kod, który funkcjonuje od lat i myślę, że niezależnie od wszystkich innych racjonalnych pomysłów, ten zostanie na zawsze. Tak, sandały są w Jarocinie troszkę niepraktyczne, jak powiedziała Ania Ortodoks. No, z dwóch względów. Po pierwsze, patrzę na prognozę pogody, będzie deszcz, a po drugie, towarzystwo i sąsiedztwo skaczących glanów dookoła robi swoje. Bardzo dziękuję. Od Reskot na plenerowych imprezach pytała Izabela Woźniak i Państwa też proszę o swoje uwagi, jeśli są. Co jest na Disco Polo w tym roku? Nie wiem. Modne? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że będzie film o Zenku. No, chwilowo nie mamy Zenka, musi Rysiek zaśpiewać. Za oknem żywi ludzie, inny wymiar, inne życie. Czy wiesz, jak ciężko jest walczyć z każdym nowym dniem? Każdej nocy modlić się o bezpieczny, spokojny sen. Bez nadziei i bez szans spojrzeć w kar- Sandały na nogach festiwalowicza w towarzystwie glanów. No, rzecz ryzykowna. Pani Kasia długo wspominała kontuzję nogi. Już daruję szczegóły. A japonki? To chyba jeszcze gorych. Ale zdaje się, że one długo by się nie utrzymały w pogo. Pani Ania również o swojej przygodzie pisze i tu bardzo ładnie kończy. Jakie to piękne zdanie. Po tym koncercie stopy długo dochodziły do siebie. Muzyczny rozkład jazdy. No bo wyobraź sobie Japonki przy takiej muzyce, jak przed sekundą na kilka sekund. Japonki zawsze można zrzucić. Właśnie, ale też bosa stopa w towarzystwie glanów również nie jest dobrym pomysłem. Jakie festiwale nas czekają? Jakie koncerty? Łukasz Karusta? No to zacznijmy właśnie od festiwali, które w ten weekend gdzieś rusza. Latitude Festival w Wielkiej Brytanii, impreza promowana przez BBC. Co ciekawe, na nim oprócz muzyki gości teatr, sztuka, poezja, taniec, literatura, a nawet, tak możemy przeczytać na stronie organizatorów, polityka. Z bliższych nam geograficznie Ultra Europe Festival, to w Chorwacji, w popularnym także wśród Polaków w Splicie, rusza jutro. Zagrają największe gwiazdy muzyki elektronicznej i house, czyli impreza do białego rana. Mimo 71 lat na karku, Van Morrison nie zwalnia tempa. Pochodzący z Belfastu rockman zapowiedział premierę 37 płyty. Longplay nosi tytuł Roll with the Punches i ukaże się 22 września. Van Morrison zaprezentował też utwór promujący ten album, a utwór nosi tytuł Bring It On Home To Me. The Breeders wracają na scenę. Kim Deal ogłosiła, że zespół po 3 latach przerwy znów ruszy w trasę. Jesienią zagra w USA i w Europie, między innymi w Szkocji, Irlandii, Holandii i Belgii. Jest stara fala, jest nowa fala i jest David Bowie. 29 września ukaże się nowy box set albumów Davida Bowie, wydanych w latach 1977-82. Zestaw zatytułowany A New Career in a Town. In a New Town. Będzie zawierał rozszerzone wersje trylogii berlińskiej składającej się z albumów Lodger, Heroes i Low. Box to w sumie 11 płyt CD i 13 płyt winylowych Davida Bowie. Zła wiadomość dla fanów Red Hot Chili Peppers. Chad Smith dał do zrozumienia, że zespół może w nieodległej przyszłości udać się na zasłużoną emeryturę. Formacja obecna jest na scenie od ponad 30 lat. Podczas wywiadu bębniarz zasugerował, że muzycy są już w tym wieku, kiedy zaczynają rozważać emeryturę. Chętnie nadal będę nagrywać płyty, bo nadal to lubię robić, ale jeśli chodzi o koncertowanie, to nie jestem pewien, czy powinniśmy kontynuować. My, Anthony, ja i Flea, mamy po 54 lat. Josh ma 39. Nie wiem, czy będziemy w stanie jeszcze grać długie trasy. Mamy rodziny, inne zajęcia, nasze priorytety się zmieniły. Ale nim przejdą na emeryturę, Red Hot Chili Peppers odwiedzą Polskę i 25 lipca zagrają na stadionie Krakowi. Jak to ładnie można zareklamować swój koncert z lekką groźbą w tle, że to już może być ostatni. Red Hot Chili Peppers w Krakowie za 12 dni. Łukasz Karusta o tym informował. Powróci po 8.30 i wrócimy też do festiwalu w Jarocinie. Powiemy także o innych koncertach, ale w Polsce. Teraz za 5:30. My life is a spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Song for sweet and sour Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Clash of spike with pain. That motherfucker's always spiked with pain. Zapraszamy do reklamy. Myślałaś o rzuceniu palenia? Tak, ale to pewnie będzie bardzo trudne. Weź Desmoxan. Niemal 78% tych, którzy rzucili palenie, przyznało, że z Desmoxanem było łatwiej, niż im się wydawało. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm.